Сьогодні велін клубу збігши дисту вам цаком. Весь вам, як і зюду, наш ту сцемін від ямов. Стол зубок штрибунен тєкшце, аж ти слектор, тож ту сась. Тож ту тарс і звезе мєшце, каргамон, це я гонцал. Чомсь із Кенінзейсе, Кеня сода, доти, пецінь, орма, тарга, мотім, стей.